Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.